जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा सुन जरा, बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। तेरी आहट जो हुई हर धड़कन जश्न में है, ये इनायत जो हुई। ओ, फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई हर धड़कन जश्न में है, ये इनायत जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठा हूँ, तेरी धड़कन मैं छुपा हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। I'm there.